گران محترم اوریدن کو دا مولانا شانمان بچا صاحب دا درس قرآن دا 154 نمبر کے سٹ چپا منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا منارے پا جماعت کے پا 9-10 او پا 16-10-2010 کی شعر دا دی دا ملائی دو پتیات ساتی اشاہ دی توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مارکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدے مین چوک جانگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 کوٹا دی اخپل آیا خو بی آواز بودا نخیجی کوٹا دی اخپل آیا خو بی آواز بودا نخیجی مال دی اخپل لے خو پا غیر شریع طریقہ بے نی استعمالے چا پا کم سیس کے گناہ دی نو آگئی کے با مال نی استعمالے شریعت دو اصول و خلاف باغ اخپل مال چیده نو آبانی استعماله او پا نجایز طریقه نو خوره پا جایز آبه گاته او پا جایز آبه لگه زکا چه اللہ با ده دوارو باره که تپوس کئی مال ده سنگ گاته لو او مال ده سنگ خرچ کرو ده دوارو تپوس آبا اللہ کئی نو اللہ و ایا ایو الذین آمنو اے ایمان ولو لا تاکلو اموالکم مخری تاسو مالونا دیو بلو بینکم پخپل میسکی بالباطلی پا ناجائزا طریقو سران ناجائزا طریقا یو سرے آگئی چی اغتا پتری چی دا ما کمالار اختیار کردی دا دا بل مال خوڑلو دا طریقا دا لار جائزا ندا نو کبل پی نو پویا و تپی پویا وی نو پا ناجائزا طریقا بانی دا مال مخرا د بل مال په ناجایزه طریقه مخرا چې په غلط یې خوري اړم به او جادو بلی کې سحر بلی کې په کاغذ باندې او پاغه باندې باړه مینو پیسې بهاله وې دا په تعویز پیسې اصل جایز دي دا دې په ناجایزه واغستا غیر شرعي الفاظ لیکل په کاغذ کې او آغا چه دینو خرسول او باغی پیسی آغستل دا ناجازه داری کرا و من شر نفاسات پی الغوقت دا شر دا پوکو اون کنا پا غوطو کی چه غوطا ورکی او پوکی ورکی شپ او شپ او شپ دا سری وی دا گتو نکی اللہ وی پنای دا شر نو وارا پا دا پیسو پا دا چه پیسی را تولی نو ناجازه دی اللہ وی دیو بالمال پا ناجازه داری کو مخری یو سړی زوی له واده کوي او هغه واده هغه چې کوي نو به یې خلکو له دعوت ورکړې یو خدای چې اعلان وکړي چې ټوله تپا زما ملمنه ده نو هر سړی دې بیا وازه را به تپو سره راځي کله بلې تپې سړی په ګراله او شریک شو به دعوت نو هغه حرامو خړه هغه حرامو خړه دا یو نیم خوځ د کلی هغه سر کې چه دلو ویل دی خیراتونو تا تی بیلو زسر یخو خیراتونو وی حرام دیو خورا یوزای که کسان دوڑای خوری او تال دعوت نه در کلو تا که ناست و سرا حرام دیو خورا دوستی ده تعلق دیده و سرا رور دیده پلار دیده تر دیده ماما دیده پپو دیده مرسی دیده نیا دیده مور دیده لور دیده دا دې شری نو دای سره کیناست یو خرینو خیر ده خو دین علاوه چې دا تعلق دی وسره نو هغه جوړې خوړه دی او در دغه څه کیناست دا حرام ده پښتانه ډېر خولي خولي مدلونه ویلي وای سل بلې زایږي او یو نه بلې نه زایږي صحیح ده کنه دې دې بلې نه واری کړې ده په کې ده کم نه راغې وې دا بګه دن خال دې پته لګی کنه چې دې بګه چتاو دا باندې سړی چې دنه هغه پر دې خیرات نه وس پیښړی اړم بای به خې به باندې از دې بيسا سړی اړم وې دا څه کې وې وې دې ته کې دې ته کې دې ته کې چا ویل کړه دا بګه چا ویلې وې نه وی وې واسي چې وې واسو دا دروازې له اوراسو وی تا دا چا ویل وې چا نه ویوزا یوزم خو یا آغا پینڈی دا بگی که دایی پتلود لوگی دا بس نبالی دا اس گناه دیکن اللہ وی لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل دا ناجائز طریقہ دا سود بانی دیوبل مال مخری غصب بانی مخری رشوت بانی مخری دیوبل مالونا پا درگاونو پا ناش پا شکرانو پا نگرانو بانی مخری ناجائز طریقی دی مخری پا دیبانی دیوبلر شی دکاندار تا بوائی دا پا سود آئی وائی کنو پاکا بوائی ناوز دا سیاریان داریان نگوی چی دا سکی دا حرام دا لروشی اغی غریوان و اڈبو کیا ٹاپیانی خی دیو ای اخپلی اندی سر کلاو کی داغی نبوی او ٹاپی راکیو دردی چی نی دا چی دیو خوڑا دا دی حرام و خوڑا بد دیو نیم سڑی مثال خستا بد دی بیزی دارتا نچاکوی الکا لونی پیدی نوز بانی دی لونی که پاکی دا ور خام خاشی دی نوزان گنانگاری بی خی بی باری چی ایس امنینو آغا داغا کی بابای چانی دال بپرو دیا نو پاکا ہوئی صد خدای پاکا رفتنی مڑا عجیبا مخلوق دی اللہ وی مخری داستی پا دوکاو دڑاکاو پا دروغو چی شیر راولی کم قیمت ہے او پاگی دی لیبل لگولی قیمتی سیزو پاگی ورکی دا چیزی دا ناجد طریقه دا جا طول ناجد گردون کئی اغا ناجد طریقه دا ار آغا طریقہ جستا زمیر پی مطمئن نده استاد زین کے رضی چه ما دوکا اکڑا دا ناجد طریقہ دا اللہ و ایمو خرئی اِلَّا تَكُونَا تِجَارَتًا مگر دا کوی تجارت خو وَغَنْ تَرَادِم مِلْكُم پر زامنتیا ستا صبانی پر زامنتیا دوتا سنا اغا تجارت اغا سودام چه پاغی بانی دو دوارو طرفینو د زامنتیا وی په دې ځان پویا کا لړی او دا شی په سولې غوي په دې اورا دی وای نه مال په دې راي کا غوي نه اورا په دې نګيږي ا دې په سیو ضروري غ شیرا والی وای زبس ما وړو دا ناجایز دی دا ناروا دی دا سودا نه ده دا سودا فاسد ده چې د زړه په مرزا باندې ردوار دربونه سودا وشینو هغه جایز ده هغه ټیک ده او چې پای ګرایز شرط لګیدل وی چې هغه شرط ساده بار نه ګوار وی او هغه ته مجبورای نه قبلې هغه شرط نو دا چې کوم دا ناروا دی دا ناروا دی چې نه غیبا شو د مارکیټ نه او دراوړې دا په زوړ ریډ باندې چې په واجو چې مارکیټ کې راشه کله تراله او دی وای روړه کې به پینځه څو دړې جوړې نو وس هغه مجبور دی هغه وای دا چې راوځي خدای دې خوار کا دا ناجایز وا دا دې په ناجایز باندې دا شی واغسته خلکو ځان غر کې سړیا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پرمایي رښتینه سوداګر ول پیغمبرانو صدیقینو سره رښتینه چا صحیح طریقه باندې هغه لندین کې تجارت کې صحیح دی او دروغ جن تجارت چې دی سوداګر دا هغه ځای نبی علیہ السلام جهنم خوځلې ی دروغونه وای تمام راځي په بازار کې دروغونه وای دا پدې دی او دا پدې دی یاله کا داس کې وای سړی رښتیا ویل شنو وی بیا نه لګان الا ان تکونه تجارتن وان تراب منکم تو الله وای ولا تقتلوا انفسکم امو وای نه خپل ځانونه دا د خپل رور په ناجایزه طریقه خوړل مال چیرې داغه په ناجایزه طریقه دا خوړل دا داغه وجل دی الله وی دا کار مکه خپل رور مو وجنا یا دا ظلم دی او ظلم کول چې دا ځان تباہ کول دی یا خودکشي دی مراد دی چې ولا تقتلوا انفسکم امو وای نه خپل ځانونه خودکشي مکوي ناجایزه مکوي ان الله یقینا الله تعالی کان بکم رحیما دی پا تاسو بانی رحم کون که اللہ در بانی رحم کئی نو پزان رحمو کئی پزان ظلمو لی کوئی ومی فعل ذالکا او آغا سوکا چی کوی دا رنگی کار دا دیو بل مال پا ناجائز اخری خپل ځان تبا کئی او خپل رور وجنی اللہ و اچا چی دا کارو که او دوانن پس دیاتی سرا و ظلمن او پا ظلم سرا فصوبا نسلی نارا نظر دا چه دن بکو دل را او دا جانم تا اللہ اتنا منگو ساتی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے دا کارو پا اللہ تعالی بانی آسان دا کار پا اللہ آسان دے دا ستار انیول او جانم تا بودلل اللہ و ایدامات سگران ندی اللہ تا آسان دے الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا کچره ځان بچ کوي تاسو کبائر ما دا غټو هغه ګناونو نه تنهونه غنو چې تاسو من کول شهید اینا نو کافر عنکم نو لری بکو د تاسو نه سیئاتکم گناونا سیئاتکم تکلیفون ساسو وانو دخلکم او داخل بکو تاسو لرا او دن بکو تاسو لرا مدخلا کریما زائد داخل دلو عزت منتا ولا تتمنو او ارزو ملرئی ما دا آغسا فضل اللہو چه غروانے ورکڑے دے اللہ تعالی بھی پاغی سرا بعضکم علا بعضن بعض ساسو تا پا بعضو باندے در رجال نصیبن دا پارا دا نارینو برخدا مم مکتسبو دا آغنا چه دی گٹلی دی چه دی کڑی دی ولل نسائی او دا پارا دا زنانو نصیبن برخدا مم مکتسبن دا آغنا چه دی حاصل کڑی دی واسأل اللہ او سوال کوئی دا اللہ تعالی نا من فضلی دا فضل دا آغا ان اللہ یکینن اللہ تعالی کان دے بکل شین علیما پاریو سیدبان دے پویا ولکل جعلنا او دا پارا دا حرچا گرزولی دے منگا موالیا وارسان مما دا آغنا ترکل والدانی چپریگ دی مور پلار والاقربون او نور رشتداران والذین او آکسان عقدت ایمانکم چغوٹا کڑی دی و سرات آسو کسمون اخفل فاتوهم نصیبهم نورکی آئیتا برخدا آئی ان اللہ یکیناً اللہ تعالی کان دے علا کل شین شہیدا پاریو سید باندے پویا خبردار گوا الرجال قوامونا سړی حاکمان دی علی النساء په زنانو باندې بما په وجا دا فضل الله چور والے ورکڑے دے اللہ تعالی بعضهم بعضی دیتا علی بعضنا پا بعضو باندی و بما انفکو او پا وجہ دا آغا چه خرش کوی دا سری من اموالهم دا مالونو خلونا فالصالحاتو بس خزی صالحانی قانی تاتون تابداری وی حافظاتو للغیبی حافظاتون حفاظت کونکی وی دمال او دیزت دخواندانو للغیبی پو وقت غیرازی ری دا غی کی بما حفظ الله وجد آجه حفاظتا کرده دی اللہ تعالی واللاتی او آغا زنانا تخافونا چیاری گئی تاسو نشوز اونا تسرک شید آغینا فاغزوهن ننصیتو کیا غیتا وَاجُرُوهُنَّا او جُدَا كَيَا غَيْ فِي الْمَزَاجِغِ فَزَائِنُو دَدَدِ لَغُولُكِ وَذْرِبُوهُنَّا او اوائی دَي فَإِنْ عَتْوَعَنَكُمْ نُكَچَرِ اَغَيْ تَابِدَارِ شِسْتَاسُ فَلَا تَبُغُوا عَلَيْهِنَّا سَبِيلًا نما لټوي پای باندې بللار ان الله یقینن الله تعالی کان دې علیانا اوچته مرتبه والا کبیر او لوی شان والا مخکې آیاتونو کې یو لسم حکم ذکر شو یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مومنانو دیوب المالونا فخفل میس کے پنا جائزو طریقو بانی مخرئی چمکہ مخ کے آیتنو کے دو حقوق و ذکرو دی زنانو او دی یتیمانانو او دا غی مالونا جسنگا پا غلط طریقو سرا خوڑ لکی دل دا غی دا اصلاح دا پا بارکی اللہ حکم کرو دل دیو ای لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطلی خپل مالونا پا خپل میز کے پا ناجائز طریقو بانی مخرئی دا غی اغا جائز لار چسلین دین او سوداوی سازو بمیس کی پا باہمی پخپلا کی پا رضامندیا سارا نواغٹک دے ورپسی اللہ را بولیدت تنبیح ورکڑا خبرداری ورکا ومی یفعل ذالک عدوانا و ظلمن فصو بنسلیه نارا سوک چی دیکار کے ملوث شو و ظلم او زیادی بانین و اللہ و جانم تبیدن لکم ورپسی اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکی پر خودلو دو گناونو باندی زکا چی دا مخ کی کم احکام ذکر شو پاگی کی کوتائی کول داڑی رلو یا گناوا انه کان حوبا کبیرا الله و ډیر لوی ګناه لیدا نو کتا سو دې دغه غټو ګناونو نه ځان بچ ک معاشره با صالح شی الله تبارک و تعالی با مو پریشانی او تکلیفونه ختم کی زکا شامت اعمال ما صورت نادر گرفت اعمال چه ناکار شی نبیا اللہ تبارک و تعالی ظالمان حاکمان مسلط کئی پا خلقو بانے کما تکونون یو امرو علیکم سنچی اینو آغا سے بدر بانے حاکمان مکررو لشی نو اللہ وی انتا جتنی بو کچر زان بچ کئی تاسو کبائی رماتنا اونا انو دا غټو آغا گناونونا چه تاسو من کول شید آئینا نو کفر عنکم سیئاتکم نو لری بکود تاسو ناوال گناون استاسو علماء کرام دا مانا کئی که تاسو دا غټو گناونو نزان بچ کوئی نو اللہ بدل وال وال گناونا ماف کی بیا تقسیم علماء کرام کوي چې غړ ګناسه ته وایي وړو کې ګناسه ته وایي نیو خدا دې چې په قران او سنت کې د کومو ګناولو نه د کومو کارونو نه د په سختۍ سره د منی حکم راغلې دي نو هغه ګناي کبیره دي او دا غینه علاوه گناه صغیره دی بلا خبره دا دا چه قرآن و سنت که پا کم و کارون و کولو بانده لعنت را غلو ده چه دا کارچاو که پا آغا دا اللہ لعنت تینا دا گناه کبیره دا دا دین علاوه گناه صغیره دی بل دا چه علماء کرام وی چه کم گناه پا توبه بانی ماف کی گی نو آغا گناه کبیره دا او چه کم گناه دا نیکی کولو بانی ماف کی گی لکه موز بانده روجه بانده بغیر دا توبه اصلو کم گناه نا ماف کی گی پا نیکو عمالو بانی نو آغا گناه صغیره دا اصداو پی جنده سنگشی زمانگا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمه اللہ ذکر کئی گناہ یو مولو کے نشتے دے ار گناہ لوی گناہ دے او دا یکینی خبر آدھا چا اللہ منع کو شریعت منع کنو خلوی گناہ دے کنا اس گناہ کبیرہ او گناہ صغیرہ وطا پس بنیاد بانے وائی دیو بل پا مقابلہ کی لکه شرک چه ده نو اغا دیر لوی گناه ده او بیا قتل ده ده شرک نو وڑو که گناه ده خوزان لکتل خو لوی گناه که بیره ده کنا خو ده وڑو که گناه ده نو شرک نو وڑو که ده گنده وڑو که گناه نده اغا دیر لوی گناه ده لعنت پی ویلو شوه ده دارنگه یسره دروغ وینو دروغ لوی گناه ده او دا قتل مقابله که چیره دا قتل نوڑو که گناه ده قتل دینا لوی گناه ده او دا غی مقابله که دا دچ دروغ وی نو دا غی مقابله که وڑو که گناه ده او زان لخو دروغ وی لوی گناه ده کنه نو چه دیت او پلی نو بیا بکی او گناه هم گناه صغیره پاته نشه طول گناه کبیره دی طول غد گناه اونه دی نو دا سمانه شده دایی که نو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مانا شکڑے گا اللہ و این تجتنی بو کچر زان بچکا و ایداسو کبائی رماتن آونا آنو دغتو آغا گناونونا چتاسو منا کولا شید آئینا اللہ منا کڑی ای پیغمبر منا کڑی ای شریعت منا کڑی ای نو نو کفر عنکم سیئاتکم لری بکود تاسو نا پریشانی استاسو تکلیفونا پریشانی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ لبا چا سوکرال لے پتبیوی حضرت پریشانی میں زیادی دی سو وزیبارا تا او خیا چی دا پریشانی میں ختم شی ناغب تبی استغفار دیر وایا استغفار دیر وایا زگا چی دو گناونو دو وجی نا پہ انسان بانی پریشانی دیر رازی چی استغفار وای نو گناونو با دی ماب کی گی نو پریشانی با دی اللہ ختمی نو کفر عنکم سیئاتکم منگا اللہ وی لرے با گرتا سنا اگا پریشانی یا تکلیبون استاسوا بدن لرے کو و ندخلکم او داخل بکو تاسو لرا مدخلا کریما زائد دن لکی دلو عزتمن تا اگا عزتمن زائد اللہ وی بوبا بوسم اگا عزتمن زائد زکا اگا دو کز استرگو زائد دے دو چت استرگو زائد دے پاگئے کہ ہر یو سا چتا علی نوبا پوچھا تو سرگو بانے علی پاگئے کہ ہر نوڑی چخری او ہر گل چکے او پوچھا تو سرگو بانی او دی عزت مندی عزت مندی زائدے سلامونا برتا کی گی استقبال بدی کی گی ہر کلے برتا ویلے کی گی وندخلکم مدخلن کریما ورپسے اللہ تعالی دولسم حکم ذکر کئی بعض اوقات انسان د احساس سے کم تری شکار شی نو آغی سر آغا چی دے نو دا معاشرے دا پارا نقصانی اگرزی نو اللہ و ایدا شیزان کی ما پیدا کوئی وَلَا تَتَمَنَّو او ارزو مل رئی ارمان ما کوئی مَدَا سَفَضَّلَ اللَّهُ بِي چو وروالے ورکڑ دے اللہ تعالی پائی سرا بازکم مالا بازو باز استاسو پا بازو بانی لکه دیونی مزنانی کن یرا رمان ده چیز سڑه وینو تا بکتی دیو اللہ وی دامو آیا دامو آیا در زنانه باز اوقات کور که دست خبری کئی کنن دیوڑو که دوی بچه مشین تا دیگا غوطا وڑی دینا راڑا کنن نوی نی راڑ کودن این راشی وی گورا نندره ما سلورم عرز دا لسم عرز دا آغو تا چی دنو پا مشین که برادر آتا سیراره اینا چی دنو سو گویر آرمان ده ویز بس آره نوی نو بس آرمان ده اللہوی ولا تا تمنو ما فضل اللہ بی بازکم ولا باز دا دیو سره نوی کاش چیز پیغمبر وینو دا بناو آئی دا خوبونه بنوی نی وَلَا تَتَمَنَّهُ او ارزو ملرئی مادا غصو فضل اللہ بی چه وروالے ورکڑ دے اللہ پای سرا بازکم علا بازو باز استازو تا پا بازو بانی کمشے چه پا محنت او مشقت او عمل نمیلاوی گی اگا صرف دا اللہ پا فضل ملاوی گی داغی ارمان بنکی پیغمبری چی دینو آقا با مشکت نمیلاوی گی آقا جی چا تا ملاوی دینو با مشکت نوا آقا دا اللہ با فضل وا سڑے چی پیدا کی گی نو با مشکت نی آقا دا اللہ با فضلی مال چی دینو آقا با مشکت گٹلے کی گی آقا علم با مشکت حاصلی گی داغی ارمانو پر دا نیکو آمالو او پا عمل کی رتا رکی دو پارا ارزو کوا لکا نبی علیہ السلام وی پس خیدل نشتے مگر دو کسانو تا یو آغا انسان چی اغل اللہ علم نو قرآن ورکڑی او غشپا و رز داغی سر لگی آئی اغا تا او پس خیگا چی کاش شزم دا سوے یو آغا انسان چی اغا تا اللہ حلال مال ورکی او هغه د شپې او د ورځې د نیکو کارونو کې لګی هغه ته پاتې کیږي کا شریعتي مال ما څنګه و امام داسې په نیکو کارونو کې خرج کړی وي نبی رسول پر مې دا جایز دی او چې کوم یو شی هغه د وسنه بار دی لکه سړی ته او خزیواله نو خود ویره دانو ایجی ایرکاس چیز ساڑه وینو دا نو ای کاش چه زه پیغمبر وینو دا بناو آئے فدی گنانگاری گی اللہ و ایلر رجال نصیبون دا پارا دا ناری نو برخ دا ممک دا سبو دا آغانا چه دا ای گٹا کڑی دا دی جس گٹی دی جس محنت گئی مشکت گئی دا آغین اللہ و ای ناری نو برخ دا دا ناری نو برخ دی را پکار دا کله ناکله برخه برابر شي د زنانه سره او زیاتو زینو کې ډیره را برخه اوس یو سره مړ شو او دا غنه اولاد هم پاتې شو مور خپلارم نو د مور خپلار بیا سیمه یې سره دی دا په مال کې اوس مونږ ویلو کنه اوس ورځې مخ کې ها شپګما ماشاءالله د مور خپلار د دوالو فلکل واحد منهما السدس ها د دوالو د بارش پګه مالا کان او د خدای سه مالا اته مالا او اولاد چې دې نو د زی دوی سه او د لور یو یسا او دا غیاو ځای کې وګورنه د مور خپلار د دوالو شپګه مش پګه مارځي صحیح ده کنه په دې صورت کې ښا چې د اولاد وو دا چې کوم کس مړ شي چې اولاد یې وو چې اولاد یې نونو بیا د پلار دوی سي او د مور لپاره یو بيسا په دا یو سوراج کې چې دا وارثان سره مور خپلر ورونه خويندیم نو کورونه خويندیو نو بیا د مور شپګه مې څو پیندي سي پلار ته لاړې یاد هم دي وای تاسو هم ویلو چې دا یاد کړئ دا هر مال ضرورت راځي لري خبرو الله رب العزت وای جنارینه لپاره خپل برخه ولن النساء او د پاره د زنانو نصیب نای سلا برخه دا مم مکتسبن دا غسنا چې د حاصل کی دای چې حاصل کی اگر دای د دای د هغه حق مطابق شری دای برخه دا عمر ته ویلو اوس په تمخ کې مو ګوري چې زه غواړم دا ومه چې د زنانه لا په میراث کې دا کومې څور گئی دا وسره الله ډېر لوی ښه ګړه کړل دا پلار په میراث کې صدا د رور په میراث کې صدا د زوی په میراث کې صدا د خاون په میراث کې صدا ها او خرچه لا په جای خدا په خاون باندې خرچه په خاون دا د دې حساب مکمل محفوظ پاتې شو کنه دنه دا الله رب العزت دا سه توله او کنده قانون را لګړې ښا اګه دغه دغه خودو ځای نشته خدای کوم خلک چې لګیا دي او دا باقاعده اوسین نه خبر نه دي دین نه سړی ګړه مطالعه کړي او کې باندې او د زنانو حقوق د زنانو حقوق ته څه خبره وای د زنانو د حقوق نه تا ته څه پاتره اسلام چې څومره حقوق ول ورکړي دي نو هغه سمبالول نه شي دومره حقوق ول ورکړي دي چې زنانه سمبالول نه شي ته څه خبره وای او اسال الله من فضلی الله وای نارینه لمه چې کما ابراهیم وکړي دا هغه دی پاغه صبر وکي زنانه دا چې کوم ابراهیم الهو دا هغه به پاره صبر وکي او واسال الله من فضلی سوال کوي د الله تعالی نه د فضل الله کوم څه چې هغه په مهنت او مشقت او په دعا ملاویږي نو دا هغه سوال وکي او سړی ته په دعا نه ملاویږي چې خړه دی وایي خدای ما سړی کې او ما خدای ما سړی دا په دعا نه ملاویږي دا دعاګانې نه کوي دا ناجایز سوال والله لا يحب المعتدين الله تجاوز کوونکی نه خوښي ها دا چې تجاوز دې چې دی دا هغه خپل صادر نخپه بهر خوځي دا تجاوز کوي او الله تعالی دا سي دعاګانې نه خوښي دا سي دعا مګوا چې پای کې تجاوزي او د خپل نه بګي د صادر نه بګي خپل بهر خوځي دا سي سوال مګوا واسأل الله من فضله سوال کوي د الله نه د فضل الله چې الله د نیکو اعمالو توفیق راکا الله د حلال رزق راکا یا الله د پردی کور راکا رالا یا الله تعالی د سمال راکا الله چې بل د لاس نیولو د محتاجین الله بچی ما سوال کو الله نه د مال سوال چې دا ناجایز نه دی خود ځان نه به ابي نه جوړي وی دوا او خانه چې زما بچی له خدای مال ورکی وی ابي د حلال و سره وایا وی خانه که دا حلال وی که دا حرام وی خویا وردی که ورلا زن بابای نجوڑه دا حلال مال سوال بکه واسأل الله من فضلی او سوال کوئی دا اللہ نا دا فضل لاغ ان اللہ یکینن اللہ تعالی کانا بکل شئین علیما دی پاری او سیز بانی پویا یکینن الله چې کوم ابراخي او کوم حکم وکړ کړه دې نو الله پويده کنا نو چې الله پويده او الله د خپل علم مطابق هر چا ابراخه ورګولا هغه دغه ضرورت ته کتلو دغه ذمہواری ته کتلو د هغه ضرورت او د هغه ذمہواری مطابق ول ابراخه ور کړی دا الله چا سره زیاتې نه دی کړې اوس کمال له خلچ دنو اغیی دا یو اعتراض بیا بیا که یه رجی گره کنه زنانه لیا یوی ساله و ناگیده لیا دویی سیدی وی کنه ویی دا تو خلک لگیای او دا زن دا چه زوی امرگره دا مولا ده دا سمات او زن را نیزده شو وی پلانی نو مایا بیزه دا ده جدیدیت طرف تا مایلی ما نو مای دا جدیدیت رو نسته ویی لکر دین نو دنیا دین نو تا کازو طرف تا محل شوه چه کور تا می ٹی وی وی سیار راڑه لکر دا مطلب دیکنه وی نمال یو خود نمال نور سو نور جدیدیت تستا وای نور خود سشه نیشتی پس دیوه یه را جیو گور ایداسو منگو ٹیک دی یو رور او یو خور پایدی شود پلار نا رور تا دوی سه ملاو شوه یا خور تا یوی سه ملاو شوه دا خور چرن دا واده شوه دا چرا چانی که که رالا شریعت آغا سڑی تا وی چه پده بانی با خرچه تکی دا دیده ایسا طول مکمل امانت پادشوه گنا پادشوه گنا دی سڑی دا رور چره دوم واده او که دا بلده واده او که دا دا کور تا هم یا پردهی طور سری رالا دتا الله وای په دغه تور سره باندې به خرچه تکي دا را دا وای چې دا الله انصاف ونک چې دلې دوی سه ور کړی او غیلې یو ور کړا تاسو په خپل وای وي سره نو خو بس نه سي غریبانانو څه سوچونه کوي نو سبا وینو دا خبرې بس دیږي ځان خو نور نه پويږي چې دین اسلام د فطرت مطابق دین دی و یو خبره پا کم چه دیگه بی طولی نشته و اصلا که سا اغا اکل دا سیوی مولانا شه بلیتانوی رحمت اللہ علیه پی کتاب لیکله ده احکام اسلام اکل کی نظر میں نتا اغا گوره نتا دوپتا او لگی چه بلکل لست کندکڑی دار سا کندکڑی دی چه دیگه یو شم دا اکل دا کازی خلاب نشته و چه گوره ایگه نا چه پتا دا او لگی الله وی ان الله یقینا الله تعالی بكل شيء عليم فار یوسف بانی پویا دے یقینا ولکل جعلنا مواليا او د پارا دارچا ګرځول دي مونږه مواليا وارثان میراث خوارو سو حکمونه بیان شو مخکې ها دوړه بیا الله سم حکم دی راوس ولکل جعلنا مواليا او د پارا دارچا ګرځول دي مونږه میراث خوارو میراث خوارو د پښتانه وای دی میراث سمیرات وای نو چه دا وای نو بیای پلانه میراد شا وای میراد شا اوز بازه که دا اصطلاحات کنه نکره دا سیگرد وڑی گی پلانه وای بی پزوله لگیا یرمال اول را دی اوز خواه پویا پویا کسان دی تحریم یافتا دا پلانه بی پزوله لگیا یی مای در خسنه ده میبوره مای بی پزوله لگیا یی کنه نو نه بی پزوله نی لگیا نو مای تک ده کنه خسنه ده کنه ما یو پزولی یو بی پزولی ما بی پزول آغایی چی آغا مقصدی خبره کئی او پزول آغایی چی آغا بی مقصد خبره کئی یو خو نبس خود سوچ نیشته کنا زما وینن تاریک ته نیوایا کول تاریک وی تاریک تا تاریک وی اتاریک تیاره تا وی تا تول خالق نوی وینن می تاریک ته تاریک لازما تاریک تیاره تا وی مفرور دا مخرور نوی خالق مخرور زمانه دا مفرور دی نو مفرور وته وای مفرور تختیدل شوی چې تختیدل ای دا مفرور وای نو خلک به مفرور دی دا زمونږ غری را کې دا اصطلاحات چې دا مشهور شي ځاسه غلط مشهور شي اصلاح په کار د خیر دی کوم مفرور چې وای ګناګاری یې نه غوازي غلطه خبره ده الله رب العزت وای والي کل جعلنا مواليا د پارا دارچا گردول دی مونگا میراس خوارو مما دا غسنا ترکل والدانی چی پریدی مور پلارو والا کربون او نور رشت داران چی دا اغیی نکم میراس پادی که یو اغیی که دا چایی سوی اغیی دا اغیی میراس خوارو وی والذین و آکسان اقدت ایمانو کم چی غوطا کردی و سراتا سو کسمون اخپل یو سره باولا گیدو اغا و اخپلو اغا پسمندگانو تاوی چه زمان شم زمان دی دوست لبا دمرا ایساور کوی او اغی بل با هم دا وصیت کرده اخپلو پسمندگانو تا نو دا اغی اغا ورکول با اغا سری تا دا لازیمو خدا علا چه کلا دا میراس ایسه نوی مکرر شوی چه دا میراس اغا ایسا مکرر شو دا هر چه نو پا داغی وصیت بانی با عمل کی گی پا دره میسر دی مڑی کی پا دره میسر که داغی نا او مراتی نار داغی دو سرا چه دو سرا لوس کول کرو ده ده سرا بیاره ده ده مر نبات خیگره کول دی چه ده سرا با خیگره کوی نو اللہ و ایفایتم نصیبهم نو ورکی آغی تا برخ داغی خیگره و سراو گئی خو سراو گئی احسان و سراو گئی ان الله یقیننا الله تعالی کان علی کل شیء شهیدا ا دې بار یو سیزبانی گوا پویا خبردار الله پار سو پویا دی ښا پر پسې الله رب العزت بل حکم ذکر کئ سوار لسم حکم د ساده دی چې نارینه و په زنانو حاکمانی نارینه و په زنانو حاکمانی حاکمیت پا معاشره که اغا نارینه تحصیل ده ار رجالو قوامونا نارینه حاکمان دی اولن نسائی پا زنانه بانه نارینه اللہ پا زنانه بانه حاکم کرده ده کور که بام ده حاکم وی باہر بام ده حاکم وی پا پاٹی که بام ده حاکم وی جماعت که پا ملک بام دے حاکم وی پا جماعت کے بام دے حاکم وی چه سنگا امامت صغرا اغاوڑو که امامت دا مسلح او دا منبر اغا دا نارینه وی نو دا سه هغه امامت کبرا د کرسی او د اقتدار هغه د نارینه دی هغه د نارینه دی زګه چې نبی عليه السلام ته خبر راغې لکه بخاری کې حدیث راځي او نورم غنو کتابونو د احادیثو دا روایت نقل کړه وې چې نبی عليه السلام له خبر راغې چې د ایران خلکو لګېدل او د کیسرا لوره چې دین واغې خپل حاکم کړه بادشاہونه کړه نو نبی عليه السلام وی هغه کوم بشرم نه کامیابیږي چې هغه خپل هغه امور د اقتدار هغه زنانه او توسپارل ای بشرم نه کامیابیږي او نبی عليه السلام الان حلقه در رجال اوس سړی تباشو اوس سړی تباشو چې خدا به حاکم شوا نو سړی تباشو نو ارض آئی گی بسڑی آکیمی خواه ارض آئی گی دا مخ گی آگا یو اقتدار را غلیو دیو پاٹی پای که خضا چه کم دنو آگی تا دو وزارت عظما و دا ملاو نی پاکستان که مولا دی آگا کتاب لی کلو کتاب ما سغشتی وسم وی دا منع نبی زکا چه وی نبی علیہ السلام مدینه منوره که دیو محلی و جمعات که چی دنی او زنانه امام جوڑا کرده و مای خدای دیوی خوب آسا چی دوست کم زیدی دو دیده خیرده که دن لده خبر است ده بار نیشته دیده خیرده پس سپا بایندی کلی و ده او بلی ده بکلی کلی دی چی پا خواه زمانه که اللہ تعالی یو زنانه پیغمبره کرده و مولاوی جزد کرده جنو کوپی ارگرده کنه دیست کوپی ارگرده کنه دیده اوی کوپی ارگرده چه لالچ گراش و زد گراشی ده بیا هر سو چی ده نو ده سیاه خوادی خواکی گز گمبت کهی و پیغمبر وی آقا کم بند نکم یا بیگی چره اوما چه آقای ده خبر مشره یو واگه آقا ده زنانه و پلاس که ورگره ایلی ورگره او زمونگا معاشره ده سیده چه چونکه من خوزان اللہ تا نخکو کنه من خوزان امریکی تا و یورپ تا خکو نو مونږ هغه د شوکاو چې مونږ سیکولر یو نو د سیکولر زما د پاره شیرینو دا نه خوا چې ستا په کابینه کې دي مسلمانانو وی هغه کې دین ځوانو وی هغه کې سایانو وی او پای کې خزي او سړیو وی دې ته وې سیکولر زم چې ار جاده به کې حق حاصل دي نو اوله کې دل نو خزي به کې وزیران کړي ان ځوانې به کې وزیران کړي سڑی بکی مدیران دی یا ورس دی بکی دا شیره اللہ ویننا الرجال قوامون علی النساء سڑی با حاکمانوی پا خوزو بانی سڑی الرجال قوامون علی النساء مخی بز منگا دی پختنو خوزو لوزارت نورکو سوال دی مزارت ورکا دیم بکی را تا اس وزیر جوڑکلا آخد ما دی د سړو په میاس کې ناسې یو دال سونه ویو بنگړي چې کوم نن شلنګې یلمې سبا کې روره به دا کمیره دې ته پاتې شو خپکه گئی مخه خپن شي ځکه دا د قران نه خلاف خبره ده مونږ اول ایمان په قران راوړې ده دا خبره روست دي چې قران و دا غلط وای نو غلط وته وای چې پیغمبر و دا غلط وای نو غلط وته وای د خدای او د رسول په حکم مد پاسه کوي زکا اللہ و ایلا تو قدیمو بین یده اللہ و رسولی دا اللہ و دا پیغمبر نبان مخکی کی گئی چه اللہ و پیغمبر یو سوائی اوستا خواهش ہوتا ببل سوی دا کار بنا کی سوائی نا دا کار دا اللہ دو کم خلاب شویده دا دا پیغمبر دا وینا خلاب شویده صفا سود روائی مسلمانی دیتا وائی الرجال و قوامون علی النساء سڑی آکی مان دی پا خوزو بانی و موری دل کنا قرآن دی کنا که ما تا زان سو کور که با ورم سڑی آکی می خوا کور که دیو ایر اجی دیر خلی خبری کوئی خوب اصو کس هنگا مجبوری دانو منگی منو خو کور که اغیل نبانی انو آی کور که خوزی کم ننو بیا حاکی مان مرسو کدی نبل جا حاکی می دا بیا بما فضل الله بعضهم على بعض دا نارینه یا پا دی زنانه و بانی حکم کرده دیو بس سواجه ای کنا اللہ وی بما فضل الله و وجد آغا چه غرواله ورکڑه ده اللہ تعالی بعض هم علا بعضین بعضی ده دیتا پا بعضو بانی نارینو تا پا زنانو بانی ولی الرجال علیهن درجه ده نارینو چی دنو پا ده زنانو بانی برتری ده یو وجه خدا ذکر قبل و بما علفکو من لموالیم او پا وجه ده آغا چه خرش کوی دا خدا سڑی دا مالونو خولونا او دیری دل دا مال دا خرچه زیمواری اللہ پا سڑی بانی خدا چه دی با گٹی او راڑی با دی زنانو لو اغی بی خوری صحیح دا کنا دا اللہ پا دی دا زیمواری خدا نچه کم زای که زنانه گٹی او نارینو دا نازی کور که ماشومان سنبالی نویا لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے نو بس غتا زان لا بخفلا کار بدل کنه دغه سوق زمو ور درورا حالانکه تا ته خو پیغمبر ویلو چې د خپل بچی لپاره حلال رزق ګټینو ته مجاهد او دا کچې دراړو ساده بچی خوین د صدقه ده دا سوګور ورته بیخی به بده او پیغمبر وای چې حلال رزق ګټون کې د الله دوست دی بس بیا خورا پاسا املا اوتاڑا او پدی بانی زان تا چکم دینو زان پدی بانی سپک مگانا چه تا حلال رزق گٹے او مزدوری کے پخپلو لاسو بانی اللہ بیدل عجر در کئی اللہ رب العزت تی زمان و سہو تون رزاشی او اللہ دی مالاوم او تاسولوم سیو سی پا قرآن و سنت دا عمل توفیق را کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَالصَّالِحَاتُ بَخَزِينِ كَانِ قَانِتَاتٌ تَابِدَارِ وِيدَ خَوَنْدَانُ حافظاتن حفاظت کا ان کی وی للغیب فوقد غیر موجود گئی دا خاوندانو کے بما حفظ اللہ دا آغسا چی حفاظت کڑے دے اللہ تعالی چی محفوظ ساتلی دی اللہ تعالی واللاتی او آغا زنانا تخافونا چی یری گئی تاسو نشوزاونا لسرک شید آغینا فاعزوهن بس نصیحتو کئی آغیتا وحجروهن او بیالی کئی آغی فی المزاج آغی فضائنو دڑڑی لگولو کے وضربوہن او اوہی آغی فائن حطانکم نکچرے آغی تابداری شستاسو فلا تبغو علیہن سبیلا نما لٹوئی پاغی باندے بللار د طلاق ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے علیاً کبیرہ اوچت شان والا اولوئے مرتبے والا وائن خفتم او کچرے یری گئی تاسو شقاق بینہما دے اختلاف نا پمیز دے خزے او خاون کے فبعثو حکمن اولی گئی او درم گڑے من اہلی د خاندان د سڑینا وحکمن او یو درم گڑے من اہلیہا د خاندان د خزنا این یریدا اصلاحن کہ اراد لری دوارا د جوڑ جاڑی یوفق اللہ نجوڑ با پیدا کی اللہ تعالی بینہما پمیند دا خزے او خاون کے ان اللہ یقیناً اللہ تعالی کان دے علیماً خبیرا پویا او خبردار وعبد اللہ بندگی کوئی خاص اللہ تعالی ولا تشرکو بھی شیئن او حصدار مجوڑوئی دا اللہ سرا اسیز وبالوالدین احسانا او کوئی دا مور پلار سرا احسان وبذل قربا او دی رشتہ داران سرا والیتاما او دی یتیمانان سرا والمساکین او دا غریبانان سرا والجار ذل قربا او گاونڈی نزدی سرا او گاونڈی رشتہ دار سرا والجار الجنب او گاونڈی لری سرا یا گاونڈی پردی سرا والصاحب بالجنب او ملگری دا اڑخ سرا وابن السبیل او دا مسافر سرا وما ملکت ایمانکم او آغا چه مالکانیوی خلاصون استاسو یعنی دا خادمانو خفلو سرا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا يحب نخخي من آغسوك كان مختالن چوی قبر جن فخورا لوئی کون کے الذین آغتسان يبخلون چغی شمدیا گئی ویامرون الناس بالبخل او حکم کئی خلقو تا پا شمدیا سرا ویکتمونا او پتوی ما آغس آتاهم اللہ چورکڑی وی دیتا اللہ تعالی من فضلی دفضل خلنا و آتدنا او تیار کڑ دے منگا للکافرین د پارا د منکرینو عذابم مہینا عذاب شرمون کے والذین او آکسانا ینفقونا اموالهم چه خرج کوی آئی مالون اخفل ریا الناسی دو پارا دو خودن دو خلقو ولا یؤمنون باللہ او ایمان نراری پا وحدانیت اللہ تعالی ولا بالیوم الاخر او نا پا رضی رسی باندی ومن یکن الشیطان او آغسوکا چوی شیطان لہو قرینن اغلرا ملگرے فسا قرینا بدیر بد ملگرے دے مخی آیتنو کی